السماء يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مرحبا صل على روشن جهان از رویتو مرحبا صل على روشن جهان از رویتو خسرو شهر مدینه رونق کعبه توی اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا جميع المسلمين صلوا على خير الورى قائد الغر الذي فاحت به ريح الهدى اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زحاد سات زمان گر نجات می طلبی درود گو بجمال محمد عربی اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوشت بر در جنت سبز جلی شفیع روز قیامت محمد عربی صلی علی محمد وعلی آله وصحابه وبارك وسلم. ذات الجمال تعالی الله خالقه فمثله في جميع الخلق لم أجد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم، رواه ابن ماجه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هزاران هزار حمد و سپاس پروردگار منانیا کے اسلامی تقویم مطابقہ سنہ ہجری قمری سال بماہ ذی حجت الحرام خاتمہ عطا فرمائیتا و ای خاتمہ با یک ہنچین حسن ختام و مسک الختام و بہترین نوع خاتمہ و عالم تکوین زیباترین ختم و نگین و مہری ذریعہ اس سال خاتمہ مختوم و منقش فرمائند. ہماطور کے اسلام ہے ارکان پنجگانے تہا حج آخرین رکنی ہے کہ در اسلام آئیے فرض بودن اعلام کنک بوتا خداوند متعالی ای آخرین رکنا مل و جامع تمام ارکان دیگر قرار داتا. ای رکن رکنی که هم دارای توحید اند، هم دارای بحث رسالت و ایمان به نبوت و انبیاء علیهم السلام اند، هم دارای نماز اند، هم دارای روزه اند، هم دارای حج اند، هم دارای جهاد اند. نبی اکرم علیہ الصلات والسلام ارشاد فرمانی حدیث یہ تا کہ مفہومی تقریبا یہ طور ان کے جہاد زن و مرد، جہاد کودک و بزرگ، جہاد قوی و ضعیف، حج فرمانی. و هم دارای رکن زکات ہیں، یعنی ای ارکان محتوا و خلاصہ و فائدہ و نتیجہ یا به صورت ظاہری یا به صورت معنوی در ای آخرین و کامل کنندین رکن اسلام خداوند متعالی یک جا جمع کتو گیا. و حج یک کنگره بسیار عظیم جهانی هست که مسلمانان عالم از دور و نزدیک نقاط دنیا در مرکز جهان هستی در قطب عالم وجود در محور جهان مستعار مکه معظمه و كعبه مشرفه واي اطراف و اكناف تها از همه جا لبه گویان حضور پیدا کنند و ای کنگره جهانی بزرگا انسانهایی که دارای زبانهای مختلف، دارای شکلهای دگرگون، دارای رسوم و عرف و آداب مختلفند، دارای قامتهای بلند و کوتاه و متوسطند و اختلافات سلیقه‌ای و جنسی مختلفند، اما برای یک منظور، برای یک هدف و برای انجام یک نوع عبادت و برای سردادن یک نوع شعار و سرود زیبا، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. یعنی من حاضری دیگون به درگاه تو، حاضری دیگون پروردگارا، من حاضرون در حالی که منی زبان اقرار کند و قلب تصدیق کند و منی جواره و آزاهم هماهنگ منطبق با این تصدیق قلبی و اقرار زبانی در حرکتند که تو از هر نوع شریک و مانند و نظیر و متا پاک. بار دیگر من اعلام کنم که درگاه ما حاضرم، حقا یقینا حمد و ستایش و نعمتها و احسانها که در عالم هستی، در عالم معنا، در عالم صورت وجود دارند، کلن از آن توند، مخصوص توند، تیگن به هر کسی هر مقداری عنایت فرمانیتی اختیار. و همچنین والملک، سلطنت، پادشاهت، حکومت، قدرت، شاهنشاهی حقیقی زیبای تی ذات منزه و مقدس و پاک. حجاج بیت الله الحرامی که در این سال به خصوص که هنوز آیانی نفس تها گرمیه و حرارت ایمانی و معنوی اماکن مقدسه حرمین شریفین وجود دارید، برای همه ما و آیان رب العالمین جل علا شانوه حمد و سپاس و شکر. یکی از مهمترین واجبات و اقرار و اعتراف و اعلان به وتی عجز و ناتوانی از ادای شکر این نعمت، فریضه هم بر حاجی و هم بر اهل وطن و شهر و روستا و منطقه ای که از او دا یک یا چندین نفر حاجی به آستر زمین مقدس این سال تها یا گذشته سالها راه ده یک بودتگن تو اجازه ده یک بودتگن. اگر ما بلوت برای حاجی از این بودا که یکی یا چند نفر از منطقه مملکتی، مملکت شهرهای مختلف، روستاهای مختلفی برای این سفرها از عرش عظیما ویزای ورود به حرمین شریفین به نام که درگاه الهی زاک مگبی صادر که مگبی به آنی جواز سفرا ویزا جنگوید. شی اگر ما بلوتین تشبیه بکنین با یک مثال ساده آن فهم، همه طور که شما حدود یک ماه پیش برای وطی مملکت یک جایگاه خیلی ارزشمندی به نام مجلس شورای اسلامی انتخابی در سراسر کشور انجام داد، ولی آیا برای رفتن به این مجلس که هر کسا شما دیگه سرکله یک دیگر حاضرن بپروشن که راه پیدا بکنند به او در وگا و وکیل و نماینده مردم اوتی شهر قرار بگرند، چند نفر انتخاب بود؟ تمام اهل شهر انتخاب کنگ بود؟ تمام شهرستان مردم انتخاب بود؟ نه خیر، بلکه به مناسبت همه جمعیتی که تعداد معینی نصاب خاصی تعیین بود که مثلا هر 100,000 نفر جمعیت یک نماینده باید در مجلس داشته بی یا چیزی بیشتر، مثلا شهرهایی که جمعیتش مثلا 300,000 نفر سه نماینده راه دهند، شهری که 100,000 نفر جمعیتی یک نماینده مثلا راه دهند، یا همی پیمشاد 200,000 یک نماینده. ولی من و شما توان چیه دو شهرستان چابهار و نیکشهر یک نفری با انتخاب و تیگاه رایانی دور دیگا یک نفری فقط را استفار مجلس کن، نم بیشتر. و گویی به این ترتیب برای دولت جمهوری اسلامی اعلام کن شما که حالا که ما تمام این مردم یه شهرستان فرصت و امکان آشیه که به مجلس را پیدا بکنین ندارید و مجلس ای ظرفیت هم ندارید، ما به نظروت ای یک فردا که از میانوت شایستتر و صلاحتر و مناسبتر برای ای کار و برای ای پست و برای ای کرسی و برای ای صندلی تشخیص داده، اشیا ما اشین که با رفتن به پای صندوق های رای باوتی آرا انتخاب این کتا و راه این داده به مجلس ها که راه پیدا بکن. به همین ترتیب اگر از یک مملکتی 70,000 نفر، اگر 75,000 نفر از میهن اسلامی ما ایسال مشرب بودن، از شهر شما تعدادی، از کنارک تعدادی، از تیس تعدادی، از دشتیاری تعدادی، از یک روستای یک نفری، از شهر چند نفری راهش پیدا کرد که به آسر زمین مقدس قدم ایر بکنند، در واقع ای به منزله نمایندگان و وکلاییتن که از طرف خداوند متعال جل علاشان و برای نمایندگی از طرف شما اهل وطن، اهل مملکت، اهل میهن، اهل شهر، اهل روستا به درگاه الهی راه پیدا بکنند و او دا وطی و شمه عز و نیاز و تضرع و زاری و ابتهار و فریاد و ناقصی و ناتمامی و گناهکاری و کوتاهی های در راه خدا در مسیری که باید ما به سوی خدا برویم به درگاه خدا در مقدسترین نقطه‌ای که او دا انسان قرب با خدا حاصل کند درگاه خدای مطرح کنند تو پیش کنند و برای تمام دعا بکنند و برای تمام شفاعت بکنند خدا. ve Kudavend Muteal Celle Elaşanuhu ve vada fermayın ki İvadeya Nebiyyü Mükerreme İslam Aleyhisselatu Vesselam me zebane vahiy tabiri fermani men hacca ve lem yerfus ve lem yefsuk reca'ke yevmin veledethu ummu. Her kisi ki hac biken ve hacca mekbul ay nesibi bid der sefer hacca veti amal-i günah khilaf-i şuunat-i ihram چنائی عملی سرزد مبی و کار گناهی در سفر حجائی سرزد مبی حج پاک و مبروری نصیبی بی چنان برگردید بود منطقه ها که گویا تازه از مادر به دنیا متولد بود تا هنچکه طفل نوزاد هیچ گناهی نکتگی که مروچی پیدا بود تا چه گناه ها صافه ای حاجی همی پیم پاک چه گناه ها به وطن برگرد والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه وحج مبرور حج مقبول حج باك اي جز جنت چیز دیگر اي بدل و اي جزاء و اي انعام و بخشش بود نکند بس ايش نعمت الشكر نه تنها بر خود زائر و حاجی بلکه برای آیه اهل شهر و دیار و وطن ضروری لازمند که خداوند متعال جل علا شانه و تعدادی از آیه منطقه توفیق داد اگر وقت موفق نبود آیه عزیزان و هموطنانی در میان کسانی موفق بودن که در اماکن استجابت دعا به درگاه خداوند متعال حضور پیدا بکنند تو هم برای و تو هم برای کل مسلمین بخصوص برای و تی حقداران و برای و تی همسادیان و برای و تی همزیستان و هم شهریان و هم وطنیان و هم ملکیان و امساهگان دوست و آشنایان او دا به درگاه رب العالمین دعای خیر دنیا و آخرت ها بدوتون. خدایا اگر هر موی بدن ما هزاران دهان و هر دهانی هزاران زبان داشته بیدید و با تمام این زبان ها در تمام 24 ساعت زندگی شبانه روزی لحظات و ثانیان تها تی شکر این نعمت ها ما ادا بکنین تی نعمت شکر ادا کنگا ما معترف و مقرر که ما عاجز و ناتوانیم. و هنچین سعادتی معلوم نهین که انسانا آینده این زندگی تها بار دیگر بارین به دست بیت یا میت که امیدوار این خداوند بوتی جاه و جلال و عزت و جبروت و بوتی لطف و کرم ای سعادت ها بارها بار دیگر ما و تمام علاقمندان و آرزومندان آد دیار و دیار مقدسه نصیب بفرمایید و عادلانی که چی ای آرزو خالی گند خداوند آرزو ای دلان تا پیدا بکنند بشی که شرط رسیدن به هدف طلب و آرزو هست. وقتی که شوق و طلب و تلاش و جدیت پخته و یقینی ببید و به جایی برسی که زبان حال حافظا تکرار و تعبیر بکن دست از طلب ندارم تا کام من براید یا تن رسد به جانم یا جان زتن براید آ وقتی انشاءالله اسباب توفیق هم فراهم کن خداوند متعال جل علا شانه حج همچونکه ارزم کت مجموعه ای از تمام احکام اسلامی مجموعه ای از تا تمام دینین از کل دینین در واقع. و همین خاطر رسول مکرم اسلام علیه السلام فرضیت حج اعلام بوگا باد این فریضه الهی آوتی زندگی آخرین لحظات تا چوتی وفاتا قبل از 80 روز ادا فرمایند در جمع بیش از 100,000 نفر در آن زمان تا عملا مسلمین چوتی قائد اعظم اسلام چه نبی مکرم اسلام علیه السلام عملا نوعیت و کیفیت حج مشاهده بکنند و نسلا بعد نسل به مسلمینی منتقل بکنند که حج چه پیم ادا کنه گوید. برایشی که عبادت و امور دین و دنیا زمانی برکت دار من که آیا مطابق خط مشی و طبق خط سیر و رفتار رسول اسلام علیه السلام انجام ده. مپندار سعدی که راه صفا توان رفت جز در پی مصطفی، به مصطفی برسان خیش را که دین همه اوست، اگر به او نرسیدی تمام بو لهوی. الطرق الى الله مسدوده الا من اكتفى اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد الطائفه حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه مقولات که تمام راها برنده راه دین بسته بودند جز بر روی کسی در راه باز بند دروازه که کاملا قدم به قدم گام به گام رسول خدا صلی الله علیه و سلم قدم ایر بکن تو رفتار بکن مطابق سنت رسول خدا علیه و سلم رفتار بکن. خوشا به حال کسی که با این کیفیت و با این عشق و خلوص و با این جاذبه شوق در این راه حرکت بکن تو به مقصود برسید و حج مبروری حاصل ببی و دوباره به عافیت و سلامت به وطن بر بگردی. و مروچی چه نعمتهایی خداوند متعالا برای رسیدن عشاق و غیر عشاق به کعبه جلال و به مرقد مطهر رسول خدا علیه السلام، به اماکنی که او دا سیرت رسول الله علیه السلام پیامبر اسلام زندگی آن نموداری که مطالعه کننده انسان با سواد و صاحب مطالعه در لابلای صفحات سیره و تاریخ پیغمبر بوتی چمان وانی تو گندیتش با رفتن به سرزمین مقدس حجاز و دا پیغمبر علیه السلام سیره طیبه از بد و ولادت در مکه مکرمه تا روز رحلت آن حضرت علیه السلام در مدینه طیبه زندگی مقدس و پاکی که رشک ملائکه آیی عیانن با دیدن اماکن و جایگاه ها مشاهد مقدسه رسول اکرم علیه السلام ادا پیغمبر علیه السلام به دنیا آید ادا پیغمبر علیه السلام اشتاد یک کوه صفا این که پیغمبر یک روچی اشتاد تمام افراد قبیله ای گوشت که وطا چه عذاب خدا رستگار کنی فانی لا اغنی انکم من الله شیئا. این خانه همه خانه این که انگه وجود این که زادگاه رسول خدا علیه السلام این و این طفله که در آینده آقای تمام کائنات الله قرار دیگی گد در این نقطه از مکه به دنیایت آن نقطه مشاهده کند. بعد از رسیدن به سن بلوغ و تنفر از رسوم و رسمهای جاهلیت، رسمهای باطل آن زمان، احمقه نور، جبل نور و غار حرا که پیغمبر اودا در تنهایی به تفکر به سر برد و دور از جامعه فاسد شده و خراب در عزلتی به سر برد، ای هما کوه صفا این که بعد از نبوت اعلام رسالتی فرمایند در کنار کعبه قرار دارید، و ای هما مسجد الحرام این که الله نبی به خاطر بیان توحید و بلند کردن غلغله توحید از این سرزمین با مشت و لگد و سنگ و ضرب و شتم کفار مواجه بود و خون مبارک در همین سرزمین رهتند، و ای هما سرزمین این که خدای رسول چه ادا یک شب لحظه اتحاب بیت المقدس چودا به هفت آسمان برگ بود و میراج و اسراء کنایه نگ بود، و آهما مدینه طیبین که نبی علیه السلام و با صحابه هجرت فرمایید، آهما کوه احدن که جبل یحبنا و نحبه که در دامنی انگت شهدای گلگون کفن و سید شهدا برادر و عموی رسول الله صلی الله علیه وسلم با ایدگ جان نصارم انگت او دا زیر خاک خفته و از زیر خاک آن زبان فریاد احد احد بلندگند و مؤمن غیرتا باوتی ایمانی انگشتان زیر رو کند که کجا انتی غیرت و کجا انتی اهمیت ایمانی و غیرت مسلمانی که مروچی ارزش های اسلام و قرآن احکام و فرامین و سنت های محمد مصطفی علیه السلام در دنیا نادیده گره بوگند، مسلمانان در بوسنی آه و ناله کشگند، مسلمانان در چچن با آوزیت مواجهند، مسلمانان به نام اسلام در افغانستان بجان هم دیگر آنی تجهیزات و سلاح به یکی دیگر جان سلا کار بند بودند تو استعمال بودند، پاکستان با آواز فجی مواجهین، کشمیر مسلمان آب هم افراد تفریت هم مبتلایند، آد که گوشه تا مسلمان ای پیوند، مسلمان نان چندین میلیون نفری و مسلمین یک میلیارد و اندی میلیون نفری کجا نشم غیرت ایمانی؟ من هم یکین همزون ایمنی براز عبدالله ابن جهشن در کنار من، ایمن آد که مهاجر براز مصعب ابن عمر پرچمدار رسول علیه السلام باست نفری در یک کرد خاکی دلبته این موتی منوتی بینی منی حمزه به خاطری اسلام بردند، منوتی گوش خد کنایندند، منوتی حتی شرمگاه مرایندند، منوتی جگر وارایندند تکر تکر کنایندند، ولی مسلمان تو فقط وتی مسلمانی ها بیک السلام علیکه یا حمزه تو ابن عبد المطلب خلاصه کنه روه کجای آیت و درد ایمان با غیرت قلب تا که تو از وتی وجودا انقلاب اسلامی شعله روشن بکنه در عالم هستی و دنیای دوباره بعد از تاریکی به نور متنور و مبدل بکنه. حج رسول خدا علیه السلام خلاصه سیرت عملی یک مطالعه اوده که انسان همه جهان از نزدیک گندی و کسی هر کس به اندازه ویتی بهره و نصیب و درک و شعور و فهم چوده ضرور یک بهرهی حاصل کن. کجا مروچگین سفر پر آسایش و پر ترفه و تنعوبین که بارها من دوستان متذکر بودم که شما الان این پذیرایی که سازمان حج جمهوری اسلامی از شما کند، سفر هواپیما که برای تمام کشورها میسرند، ولی این در ظرف دو ساعت و 40 دقیقه یک هواپیمایی با 700 نفر از تهران یا از فرودگاه دیگه به جده پرواز کند، مسافتی که عاشقان 6 ماه گذیند، مسافت هایی که سالهاش گذاشتند مروشی در ظرف چند ساعت انسان او رسید. و یقینی بزانه بدون اغراق پذیرایی هایی که بودا به خصوص از یک زائر ایرانی بید، من باور نبی که مرفه ترین خانواده در متی منزل های زن و فرزند ای پیما صبحانه و نهار و شام پذیرایی کنند. شیا مقایسه بکنین با آروچی که عاشقان با لبهای تشنه با پاهای برهنه و در سرما و گرمای زمستان و تابستان به قول حافظ خار مغیلان چشانی گو گنجتانی گو دشت بیابانی خار دارین درختانی کنتگانش لگت کو گو دفادان پا برهنه و پا شپاد سفرش کد و چه بسا که در این لوت و بیابانا آیان جان به جان آفرین داد و به مقصد نرسیدن. که من قبل از سفر حج جمعه نموداری عرض کو که بعضی عاشقان 50 حج بعضی 60 حج چه کجا تا مکه معظمه پیاده انجام داد. و واقعیت هم همشیه که نعمت هرچند انسانا با آسودگی برسید آیی کم قیمت جلوه کم فرای مردم ها و هرچی که مشکلتر به دست بیه آیی قدر گشتر بی. هر که او ارزان خرد ارزان ده گوهری تفلی بقرس نان دهد. مولوی فرمانی که هر کسی که چیزی ارزان رسی ارزانی بهای کن. دکاندار جنسا به مناسبت آخری دی کتگی پایده ای کشی تو بهای کن. یا هرچون انسان درک و فهم از حقیقت متاع سامان ارزش آیگا کم بزاند شاید مفت و بدون هیچی هم دند. مولانا مثال دند که اگر طفلی یا گوهر قیمتی دستا بده برود یک نانوایی دپا یک نانوا یا نان فروش بده یک قرص نانی دستی دن بابا این سنگیشی چه در دواتی بیا این نگه نبزور برو حاضر بی همه گوهر قیمتی یا بیا تکه نانی کولو که نگه نبهایی کنده. ولی آروچی که امردان به قول حافظ خار مغیلان لگت کو رفتن در بیابان گرب شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها گر کنند خار مغیلان غم مخور. حافظ گوشی اگر کعبه راحت ها اگر کنته گمتی پادا برو تو ترا عزیت و آزار برسینی افتخار بکن. ناز پروردت نعوم نبرد راه بدوست عاشقی شیوه رندان جفاکش باشد و عاشقی عشق خدای نمونه تا در عالم طبیعت شاعر تشبیه کن گو وضعیت بلبل و گلا. یه مسلمان تو خدای عشق سبق آگه لوته بگیره آیه نمودار و نمونه یا بلبل توگا مطالعه بکن بررسی بکن. عاشقی آنست بلبل در رخ گل می کشد عاشقی آنست بلبل عاشقی آنست که بلبل در رخ گل می کشد صد جفای خار می بیند تحمل می کند. بلبل وقتی که دوتی مقصود گلاب رسید، گل درخت دیده شما شاید اغلبا که چقدر خار دارن، آیه ساقا چین چو کنتک برین، اما دور بر گلا که دهر بی هم چین چو کنتک ها، ولی بلبل برایشی که به گل برسی چه کنتگانی بک ورگا بدن تو که حراسی نداری، خوف نداری، باورزه کن گوی بیتی ضعیفین پارو برو پارو بالو پرو وجودا، گو کنتگان و تابوتی محبوبا معشوقا به گلا بارت سر کن رسی. حجاج عزیز، این سرزمینی که توفیق مشاهده من شما را نصیب بود، همه حد که جامی گوا یا رسول الله بسوی خیش ما را رهنما تازه فرق سر قدم سازم زدیده پا کنم. ای حضرت که وتی سر گیوار گوشی من قدم بکنون و چمانا پا ده جه کار ببندون، اما تو جت بوینگ 747 سر سوار یک جمعیت عظیم شد، بیش از جمعیت این مسجد، یک دفعه یک هواپیمای تا 700 خورده این نفر سوار بی تو با سرعت 900، بیش از 900 کیلومتر در ساعت پرواز کن، در ظرف 3 ساعت حد اکثر از دور ترین نقطه ای که کشور به کشور عربستان سعودی به دروازه حرمین شریفین جده وارده، و شما را این سعادت با این آسانی نصیب بود. در حالی که بلبلا وصال گل با مشقت حاصل بی، و وقتی که فصل گل رو تو گل باگه خشک بم، بلبل تمام طول سال فریاد کن هرچی گندید آرام نگیری، دیگه هر چیز هست سبززار ها میوه ها باغ پرند، اما گل نگندی، آیه چری چری فریاد و زاری بیچارگه گار نبی تا سال آینده دوباره فصل خزان آباد بهار بیه تو گل گل بزن. حالا که این توفیق حاصل بود، کعبه مشرفه و دیس مشعر و مزدلفه و منا و عرفات و جبل الرحمت و دیس مرقد مطهر قبه خضرای رسول الله علیه السلام و مشاهده کرد، در خواب و خوش آرمیدگان جنت البقیع و مشاهده کرد، گلگون که فنان احد و خندق و مشاهده کرد، جنت المعلا و شبیکه مقبره عمار و یاسر و سمیه قبرانی کنار رد بودید و نقطه و سرزمین و مشاهده کرد. باید چه درسی شما گوهت بیارتین و یا شاید یارته و که من فقط و تا بی بهره گنده و چنایی ها و چه پیم ای درس ها به ایدگه و تی دوستان بدهید و چه درسی به اشام بدهید و چه نمونه عملی چه و تی زندگی ها ای یک ماه مسافرت ایگا چه بازتابی بودی جامعه ها شما عنوان بکنی نشان بدهید. نادیده تو را عمری سودای تو ورزیدم، شاعر فرماینی فارغ ز تو که باشم اکنون که تو را دیدم. آ وقتی که اینقدر محبتت هست او در روگه، حالا که برگشتگه سرد مبو تیلوهی گو منجل و دیگه آب چه جوشن، نباید ایمانه گا بکفی مستیر به که من حاجی آقا بوده گو. شما عید فطر به دنبال نعمت روزه رمضان اشکود من عرایزی مطرح کو از بندگان مقبول خدا که به انجام عمل نیکا اینقدر آیان فکر من نهدن که بعد از انجام عملا قبولیت خاطر آیت چقدر نازا فکر من نده. مبادا حج و زیارت وسیله برای غرور، برای فخر فروشی، برای اشی که من و تا از دیگران بهتر و برتر بنگرون و بشارون قرار بگیرید، بلکه در من و تو شأن اجزا تواضع فروتنی اضافه بکن و خوف و حراس از گذشته بیشتر بگن که مبادا من ای عمل به روی من دوباره برگرده نک ببید. شما کعبه مشرفه قبله عالم مسلمین دوره طواف کو، ای پیمان و عهدتن کو خدای الله وحدانیت مبادا دوباره وقتی اخیره با شرک آلوده بکنه بیاید. الله مرتبه اجازه دا فخر انبیاء امام المرسلین بارگاه چند قدمی ها 5 گز و 10 گز فاصله ها روبروی شخصیت عالم وجود درت الکون و شجرت الکون ریشه درخت و اساس امارت عالم وجود و قبله کعبه جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دربار اشتر شرف نصیبو. السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وشکر سعادت نصیبو. تو آیا در موقع ودا خدا حافظی با رسول خدا علیہ السلام احساس تعلم و درد کوتو دی قلب تا یا نا؟ بعد ازشی که یک هفته تو منوس به جوار رسول خدا علیه السلام ده، منوس به خبه خضرای ده، هر لحظه سرزین گمبوتی چنبان دیما جلوه افغانت حرم متحر رسول الله تو قبل از اذان تحجل حاضر بوده. بارین من بگن دو مروچی هم تو همه صفت را حفظ کنه که قبل از اذان همیشه 5 وقت مسجد تا حاضر به یا نه؟ تو موقع خدا حافظی الوداع یا رسول الله، الفراق یا رسول الله، چشم تیگر عشقوار بودن. علمای فرمانه ایشی علامت قبولیت، علامت نشانی مقبولیت تی زیارت تی سلام رسول خدا علیه السلام درگاه. تو چچون های محیط یا تازه سستگه ادیه هتگه، تو وطی چکه وطی براته وطی قوم پرسات سالی داره گمزده و گمالوده، انتظار مردمانی پرسنامی یا ایگو تسلیت وشگه تره هسته. من تو چند ساعتی بیشنه از قنار فخر گرسنی حتم الارضنین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین علیه افضل الصلاه و تسلیم جدا بودیم سست اینجا بارگاه. خدایا اگر می بدن وجود شام محل مقدس خدا بودیم، پروردگارا می روح ارتباط آجا مرکز بحیا منقطع مفرمائیم. ای خدا می عملی زندگی یا سر رسول اکرم علیه السلام زندگی یا سنتا جدا مفرمائیم. سادی چقدر لطیف اندازتای فرمانی که پای در زنجیر پیش دوستان بهکبا بیگانگان در بوستان. هر کسی دیگه جو سنی وجه هوا چطور ای سال اودا اوده بی انصاف هوا دیگرت های تو قسم خدا من بازی گوشتا هوا خیلی لطیف و خنک طبیعتا هم، ولی قسم به خدا مکه و مدینه شدیدترین لوار اگر فرض بکنه که هیچ دنیای تا چین تند باد لوار سوزان فرض کنک ببی او ده هوا 100 درجه حرارت اگر ببی چده که جاگا ہے باد نصیب و بهار و فصل گلا ملیون ها مرتبه عزیز تر و محبوب تره. گرم و سرد پتی دگرامت رہے هوا پیمای ایر کنڈیشن و کولر طرح بسن ہے، ماشین های کولر دارے، شرکت مغربی شرکت نقل الجماعی شرکت فلان طرح بسن ہے کہ مدینہ سوار بیدیم پر جدہ ماموران یایان کولرانی چک کرا کے باری حرام ہیں یا نا تا ماشین دارا جریمہ بکنن یخچال کنترل کنن آب ریچن چانن تی آب سرد رچنگه ظاهر نراحت مبی آب گرم موا ماشین میں چراغهای رهنمایا کنترل کنن ترمزا فرمانا که حجاج نراحت موا با یه رفاه سلطان وار پادشاهانا سفر کنه اگر ذره گرمی وحدی حالت اشکتا پگرمنده وجا گرمت سار تا ایرندی دیگه چیز نظام بیچارا میں حاجی چیز دیگه در که نکم بگیر سارتی و گرمی دیگه چیز جز بکم از بگیر بی علمی و جهالت بزرگترین مصیبت برای انسان چه خدا بلوتن که اللہ ای گول مهیب جهالتا بی علمیا دین ارزشانی نزانگه ای بدرنگ و بدجنسی غولا دیوا چمیش می مجام وجودا شیه رختا شیه پرانا بددا بدن تو گل لینی تو راهی بدن علم و دانش و زانگه نورا می وجودا پیدا بدن آیا تو دردمند بوده به جدای رسول خدا علیه السلام ذوق گریه تر او ده احساس بو که او ده گریه ذوق چه هزارها خنده آدیما تره برای انسان ذوق خنده دیده ای خیر خند شاعر گوشی ای وشکندوک تو کندگانی ذوق چشته گو دیده ذوق گریه بین که هست آن کان کند بیا ادا گریوگه ذوقا احساس بکن گریوگه چه لذتی ها نه لذیذ و شین نه کند که بلکه معدن کنده یه جاه گریوگه روشنی خانه باشد هم تو شم گر فرو باری تو همچون شم دمع عرصی که مانند شمع تی وجود سوچگین تو شمع پیما تی وجود سوز درون سببا شمع پیما که آسی جن تو گداز بوانه تی گداز بواغ به صورت دم و اشکا وقتی که پرو برچی جل برچی ای دم و هنچو که شمع سوچی تو تی لوگا روشنکن ای عرص که چم اشک بار من تی خانه درون منور کنن تا نگرید ابر کی خندد چمن تا نگرید ابر کی خندد چمن اگر ای هار مگواری مرچ ای هار ترمپ و گریا عشق مرچ این خشک زمین سرا سبزه و بهار رو دی تا نگرید تفل کی جوشد لبن مولوی فرمانی که تا چوک مگرید مات پستانانی شیر حرکت نکن هنچو که چوک پاس کن گریوه لگی خدای فطرت ماته ای پیم که تک فوراً آیه سینه آیه پستان چه شیره پر رو من برای چوک کسی راو کنه دار تا نگریان کودک حلو آفرو بهر بخشا یش نمی آید بجوش دروش دیوانه دی مولوی رحمت الله علیه در ضمن قصه این جمله بیان فرمانی تا نگرید کودک حلوه فروش کودک حلوه فروش قصه بیان کن فرمانی که یک بزرگی هست که ایشی باز حلوه شوقین است صاحب حالیت صالح مردمیت مهمان و مریدی حتی مرتب یک حلوه فروشی هست که گوندی خور سالین که پتماتا حلوایان داد همشیه سینی تا برو بها کن لوگ پر لوگا بتر خوردین چوکان لوگا مهن نکن شکار حلوه فروشیه فانک ای بزرگیت همیشه ای واجه مقدار مقدار حلوه زرت و مریدان و ارتو رفته و تیرا و چوکی گوه که من چو هنو زرنی بل آخرت بنده پوشی یه وقتی ذره بید ماتی وامدار حساب میگن اسلام بگن پرداختش کن. همین بهم این رفتار جاریه تا اینکه این بزرگوار مرض وفاتی حتوتی مرگ بیماری بستر سرا کپتا گر مرید منتظرتن. بعضی وامدار هم که واجه وام زورتگا تو خدا راه داتگا تو مریدانی لنگر و خانقاہ آنی لاپی سیر کتگا پر انچونی بھی انصافی مرید تھا کہ بغیر ورگ و روگ شزان تو بے پکریشی نہ تھا کہ یہ واجب آ رہے وامی چیزی پرن دے گا لوٹا یا نا وامداری آتے گا کہ واجب ہے کہ اسی واجب ترہ منی ہزار روپیہ ہزار تو میں وام پرے اسی دہ ہزار ترہ پرے آ واجب ہوتی فکر تھا اسی بابا وام نہیں ہنو میں ہوتی جنو گرہ مشکولوں مردم مایوس ہم کہ یہ عجیبین درویش بزرگی میں تمام وامی بردان نہ وصیتی کا نہ چیزی شیعہ میرا گروہ کا رن میں وام چی دستہ رفتا ہے ہر یکی پریشان ہے یک جناگا ہم یہ پریشانی حالت تہا و آواز ہم بتی موت جنو گرتہا گرفتار ہیں تو یہ وقتی چارتی ہم آب حلوہ بہا کے نوکی چوک کے دبتوار ہیں کہ مردان حلوہ ہے یہ واجہ ہے کہ مامور کو ہمیں حالت اشارہ کو مورید برو میدان کے ہمیں شیعہ بگتوار کا حلوہ یہ بھی ہے حلوہ بزوری شما بوری رہا چوکش توار کو بچ کو یاد اسی بیدے ہر چیز سینی آتی کا حلوہ ماں پہ کے بیدے مریدانا اشان نشتہ گا وران دی چوکہ حلوہ دا تھا حلوہ اشوار تھا نشتہ چاری در باری گا در حضری نہیں آواجہ اسی تو چیلو تے باوا اسی زرانا وجہ میں نے آپ پیشکین زر طرف پیرا ہنگین زران اسی زر نیستے بل ہر وقت زر بیتر دے وجہ تو مرگ ساہت ہے مرگ کنے کا ہے محلوب نشتے گاتی دب جم کنے گا میں نے زران کھری تو دے من بھی زر رہا بروں بس ہم آپ پیشکین وہاں طرف پیرا میں روچکین پاکے حلو ہم شیئے تو دوئی مریدان دا میں نے پیت و ماد میں نے سرپ روشن چلاتا کہ میں بھی زر رہا برگر دوں حلو ہم تو دے مریدان وارتا واجہ گو زر نیستے مارا روئے برو ایوہدی کی طفلہ چارے ای بچک کو چارے زر نیستے شید دپی پل لکوش لگے گرے وگا بھی سارے کہ اے خدا من چونکنو ای درویش من زر ندا میتے گا برو ادا پہ من خیر نہیں ہے ادا پہ تو مات من جنا ادا ایوہجہ من زر ندا ای بھی چارا چوتی بزدگی لگے گرے وگا شیہ میں گرے وگا حالت تہا تو یک جناگا چاران تیر نگوستا گیا کی دروازے ٹوکی اجازے لوٹی واجہ کو بچاری کہیں پیدا گئے ارے مردی پیدا گئے یک سرے پر دینار گننتی یار تو تحویل ای واجہ ہی داتا واجہ فرمائی کہ بزوری اتفلے کہ گرے وگے شیہ پہا کی وامان بدے شما ہم ہر کسی میں نے طلب گاری تو وامان بزوری اللہ برے پریشان برے مردمان جس کو کہ ای چہالتی یہ واجہ و یہ عمل تھی میں پہمانایا فرمانتی کہ من کے احساس کو شما درست طلب گارتی شما لوٹو کتے ولی شما دلانی تو کا درد نیستا طلب شما را حسنا ولی طلب بے دردیت یہ طفل معصوم یا بے گناہ یا میں شی توارک اس کو مانگا بلی شی یہ حلوائن ہم زورے تاکہ شی سرا فشار گشت بھی ہے شی بلکہ شی دل نرم شما قلب پختہ و سخت ہوتے گن قسی ہوتے گن سخت دل ہوتے گی شما طلب کنی شما بلے گرے وقت شما را نیستے منگو بلی شی حلوان پاکان ما شما ورین ادا زین شب برین بلکہ ہمشی دل تا آئی طفل نرم دلی اسی بلکہ بگرے تو شی گرے وقت سبب بھی کہ اللہ تعالی رحمت دروازہ در ایس جہتا برات ما شما پچ بکن تو شما کار ہم شر بگن ہمشا مولانا فرمانی کا بزرگ فرمائے انتا نگریت خود کے حلوہ فروش رحمت بحر بخشائش نمی آید بجوش ہمشہ علماء فرمانے کے وقتی کے ظاہر موقع وداع رسول خدا علیہ السلام آئی عشق سرازیر ہوتا چاہ محیط و بارگاہ فراقہ امیدوار بھی قبولیت بھی دربار خدا مندزر جلال رسول اکرم علیہ السلام اور توجہ به پایان وقت متعرض مختصر کنون حدیثی که در ابتدا من رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرمانی که الحاج والمعتمر حاجی و عمر کنوک وفد اللہ ای خدای وفد نمائنده یعنی اگر خدای دربارا دعا بکنند اللہ آن دعایا مستجاب کنند اگر استغفار بکنن، مغفرت طلب بکنن برای واتی و برای کسی دیگر، الله تعالی جل شانه و عز برهانه اشخاصی ها که برای آیا مغفرت طلب بکنند، حاجی و عمره کنند، الله آنا بخشید و مغفرت فرمود. چدا حاجی و معتمره به طفیل زیارت حرمین شریفینا مقام رتبه واضح بی که چه اندازه بلنده، ولی مبادا تنها به ایشی اکتفاوی که مردم حاجی ها حاجی صاحب بگشن تو آیه احترام و قائل ببن، بلکه حاجی وات هم وطی مقام جه بیاری که چه کجای حتا و آیه زندگی ها و تیجا چنان متحول بکن که دنیا پاک وقتی که آیه بگندی با دیدن آیه وجود اگه تشخیص دیگه بی که این مرد ای پیمی مقدسین جاه رفته و برگشته. اگر خدا نکرده دوباره عمل مثل گذشته ببند، پایبندی جماعت، جمعه، نماز، دین ارزش های بی ارزشی، هما پیشگی نولا بعد از حج باقی بمانی و ایشی نتنا حج قبول نبوگ نشانیه، بلکه ایشی یک مزنین ضربه و مزنین احانتی به رتبه مقام حجا به شان حرمین شریفینا که یک ابلهی ای گمان کن که بله حاجی ایشند حاجیان رو مکو یا ای پیم خراب بند نعوذ بالله، گویا ای یک رهزنیه بی در راه ایشی که مردمان شوق پاد بید که بروان برای حج یا برای زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. از آطرف تو من تو موظفین که ایپ متبپائین سابقین وطا چو گزشتہ بہتر بکرین. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائیں کہ حج مقبول ہے نشانی اسی ہے کہ تو حاجیہ بگندے کہ زاہدن فی الدنیا راغبن فی الاخرت او فی العقبہ، آئیے محبت و آیه تعلق چه دنیایا کمتر بودتا و آیه توجه با آخرتا گشتر بودتا، دنیای ارزش آیه نظرا جر گفتا و معنویتانی ارزش آخرتی چیزانی ارزش آچیزی که بعد از مرگ و قیامتا با آیه دردوا آیانی ارزش آیه دیما بالا رفتا، ایشی نشانی انسان حج مقبول بود. و در هر صورت حاجی وظیفه و تیو ایشیت خلاصه ای که ارزون کو که بعد از برگشت حتی علماء فرمانه اکتب در حد توان وقت صدقه و خیرات بدن و حتی توانی اگر هستن و حیوانی گوسفندی بکشی رسول علیه السلام و همه پر عمل فرمائی و تی احباب و اعزه و دوستان و همسایگان و مسکینان به اندازه بیت وسعتا بدون شی که فخر ریایی نامی نمودی در کار ببی یا وامی بکند اگر میستنتی و تی دوست احباب بواری نیشیم از مستحبات. و موقع رفتن حاجی وظیفه این که توتی مردمان پهلی هلاری بگیری و آن خدا حافظی بکن، موقع بازگشتا مردمان وظیفه این که حاجی استقبال بکنن. و حدیثی های حتی که تا حاجی بودی منزل سر نبودتا پیسر آئی دیما در آئی بروید تا آئی پانوتی لورا نگبتا در مسیر راه آهر دعای بکنی دعا مستجابه، لذا پیسر آئی پیشواز برویتا منزل نرستا چاہیے دعا اتقاضا بکنی. یہ استقبال حجاج ہے، یہ کی از مستحبات استقبال برای طلب دعا برای احترام به ایشی کشی از چه پہمی مقدسی مقامی آتا، نہ استقبال از دیدگاہ ما با پادانی دیم خونانی کشک و گراند کشک که میں نزدیکا یہ عمل حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمتا حضرت جعفر تیار چحبشا وقتی که وارد بود نبی علیہ السلام ای استقبال تشریف بود واجه ناکو چک کسرن چه واجه مقام لحاظا کجا بواجه خاک پای برابر نگی کرچه صحابی جلیل القدر شہید بلند رتبه چحبشا که تشریفیا نبی علیہ السلام ای پیشواز رفت مصافحه و معانقی فرمانی وشیچ مستحبات و آداب و احترام و اعتقاد به دعا که متاسفانه با وجود تأکیدات احادیث من با عرض معذرت با اصراحت باید عرض کنو که من برادران تشیع در برخی موارد معتقدتر به دعا احساس کنه که بعضی از برادران اهل سنت، یا بعضی یا اغلب برادران تشیع، چون من اغلب در بازگشت از مسیر تهرانی هم شوق و رغبتی که در استقبال حجاج چه برادران فارس مشاهده که نگوی در برادران بلوچ مشاهده نوی غیر فارس یا عاطفه شوق، یا هم اماکن مقدسه شوق، یا اعتقاد به دعاین. بعضی برادران فارس گندگی من اینقدر از یک ذره دعای بد و نفرین و طرفه گا وحشت احساس کن، احساس وحشت کن که ما بعضی دوستان گندگی که در مقابل مظلوم ظلمی که آی سرکن هزاران بار نفرین که هیچ موی بدن سری راست ندید، در حالی که رسول خدا علیه السلام فرمانی مظلوم دعا مستجاب بی خدای جنبران بالاتر با عرشی تکرائی نیهمود خدا درگاه رو، پدر و مادر دعا مستجاب بی، دعای بدی هم قبول بی، پتوات اگر ناراض با دعای خیری هم قبول بی، ولی ما پتوات حتی حق پا مالکنه هیچی آن دعا و نفرین هم پرواه نداره. استاد دعا و نفرین نه دعای خیره قدر زانی، نه دعای بده وحشتی قلب تحت داره، نه مظلوم دعای نیک های دستگیری بکنه ای قدر زانه، نه مظلوم نفرین وحشت ما را هستن که شیعه ناگا ما را نفرین و لعنت دعای بده بکنه می خانمان آتش گیری. من باید شیعه جهت عبرت و تیگو شمی باید عرض بکنون، هرگز مطمئن و توفیق رب العالمین که منظور و غروری برای وقت یا تلقین دیگران برای عمل نسبت به وقت نهی، ولی واقعیتی من همیشه در تهران فروزگاه وارد بودتگون یا مشهد وارد بودتگون، خب انسان غریبه ای کسی نزان در لباس ساده بدون پاگ و پڑکی و جبه و کبه آخوندی ملایی، خب این کیافه ای که هستی چیز شرعی که قابل تغییر نه، لباسی ساده سفیده با یک کلاه عادی من معمولا وارد کشورم همیشه بدون ایشی که جا بیاره این مرد که نزدانه که می فامیل نه، حتی آشنا نه، نام نزدانه که، ولی هر طرف وقتی ما ازدهام جمع ہوتی ویتی قوانی استقبال ہے، حتی جمع هزارانی خلقت فرزگاه ہے آقسمتی ہے که استقبال کنند در جمع، ما هم که در زمره همشان ردوی هر طرف صدها زبان سلام گشانه، سلام تبریک عرض می کنیم، حاجی آقا مبارک باشه قبول باشه، اذا کمتر شاگرد نسبت به استاد ایپ ما چنایا ایپ ام کمتر احساس کنه. و ایسال نقطه عجیب من دید کشی شما بوشون، حالا مبالغه یا واقعیت یا بود اعتقادی طرف ها نشانه ده، وقتی که من چه ترمینال تهران در حتون در جمع من اوتی ساک چرخ دستی سراتو در آیگتون جمع تا وقتی که وارو بودتیم که مردم اشتادگان دست گلش برای بودتی حاجیان گونین هار گلش گونین بگردنش دور دین، یا وقتی هم تو همی سلام و مبارک باشه قبول باشه و اشان که گوسته آخر یه جای رسول چاره منی پال دیمه وشه جمعیتی یا داشته سر جاله کنون چرا یک عده زن و مرد منی کوشان سر کبته کن چوکه کن تو گوسته دیم از یک طرفی بیتی شرمندگی احساس، از یک طرفی اشانی خلوص و بی سخت دعای خدا اشانا هما هدایتی که تی درگاه هم مورد پسنده همه طرف اشانا سوق بده، اشان احساس کنه که ای کوشانا سرزمین گبار و خاک لگتا، یا ای پادان گنهگارین چه سرزمین مقدسه پیدا گن بدونشی که شناختی داشته با ای چه جنسی که که نه کجایگی چه کاری نه پادانی سرکپن کوشانی تو، ولی میویتی صوفی گاهی میویتی بعضی تبلیغی صوفی احساس غرور که اون تو استاد استقبال برو خیال که شی یک نوع ریای تظاهری، آیا تایید اوشته و مردمانی تام برا گوره هفته بده چله درا ماه درا آهرا که دنبا، خوب اراده کنی نه اراده کنی این ریای، اگر شی ریای اهم ریای آپ امین تبلیغ کنه و نام نیستانه هم ریا ہے پچھے پر ریا مردمان نام نیستانه ولی نه آریایی نه اشی ریایی. و این تصور تایی ارزش حرمین کعبه و مدینه ارزش نزانه نشانی هرچون این ارزش این علم این درک تی زیمت ها گشتر روی تو نسبت به آ سگی که چو دایید چو از سرزمین سگیه و تی چمان آیی چنگولانی سر ایرکنه و فکر دلانه پور سگ بوسید مجنون خلق گفتندش چه سود مجنون واقع شما عشق تا که سگ گلوری بگل کو چکتی یا پای سگ بوسید مجنون خلق گفتند چیست این مجنون ای چی کرداری تایی کشک پلیت تایی بعضی فقهاء نزدیکا مثل خنزیر نجس العین آئیه وجود چنان نجس ہیں کہ اگر بلا تشبیہ به آب کوثر و آب زمزم نوشده آئیه ہمیں بد پوٹ پاکنه بم بعضی فقهاء نزدیکا صد براغ پوست رنگ کنه پاک نبی آئیه راگ تولگ پوست رنگ کنه پاک بھی حبتار پوست رنگ کنه پاک بھی پلنگ پوست رنگ کنه پاک بھی ولی کچھ کہے گا خوکے گا خوکے ہوا مطلقا جمہور نزدیکا وہ سگے گا بعضی فقہاء نزدیکا ہم جنہیں چسول عینے ما مجنون سگے گلورا یا پادانا چکی مردم گوشتا کہ مجنون تو گنو کی ہے اسی پنجر سے عینے وہ پدا وہ خوراکی پلیتی ہے درہ روچ گندگی لیسی مصران دور بر رو تو چھتی تو نجاستا غلازت ہے انسانی کے چھتی تو چھپ جمسی ہے چھپڑا ہی ہے تو مجنون کسی تو کور ہے بیچارہ تیرا چمان روشن نیستے تو بیان لحظہ منی چمان مضبوط سرا بکن بیچاری اشیا شی سگی یا شی نوری بشی این تلسم بسته مولا استی پاسبان کوچه لیلا سی یہ مجنون نے جواب ہے شی تری نگندے ہے شی منی چمن تو کا آقا و مولای تلسم آئیے محبت راز ہیں کہ یہ پیما بھی یہ شکلہ ظاہر ہیں یہ سگ ہما سگی ہے کہ لیلا ایک کوچه پاسبان تک آئیے گلی دپا باب تک شی زونے چی تو منی نے چوک کروں ہمیشہ مولوی فرمانی کہ او مسلمان عاشق عشق مولا کئی کم از لیلا بود یہ شعر ادبیات لیسانس غلطی نوانے عشق مولا کئی یعنی چه وقت کجا کئی نہیشی عشق مولا کئی کم از لیلا بود کوئی گشتن بحر او اولا بود برای عاشق واقعی و مسلمان مولا جل جلاله اللہ ذل جلال عشق رسول اللہ عشق کدیت لیلا عشق کم تر بوتنے کا اور عشق کے مجنون دل لیلا ہے خدا عاشق واقعی مؤمن واقعی رسول اللہ صلوات رسالت ترا مؤمن واقعی دل تو کا کبھی امکان ہستے کہ یہ عشق چاہ لیلا عشق کم تر بھی و اگر لیلا به مجنون عشقا کو به کوی گردی لیلا لیلا که گرا کجا شایسته این که مومن ای پیما ببی که آیی برای الله عز و جلال رضایا کو به کو مگردی تو صحرا و دشت پیمایی مکن برای خدای رضایا رسول الله صلی الله علیه و سلم سنت احیاء و زنده کنگا امیدواریم خداوند متعال جل علا شان و مرا تمسک به قرآن و سنت و پیروی فرامین رسول خدا صلی الله علیه و سلم و اتباع سنت سنیه سید المرسلین امام الاولین والآخرین علیهم الصلاة والتسلیم نصیب بفرمانید می دستی آبا دامان قرآن و دستی آبا دامان سنت رسول خدا علیه الصلاة والسلام خداوند مستحکم بکند و از تمام آفات و بلیات گزند خداوند ما را می جوامع اسلامی در امان بدارید دشمنان شر و فتنه یا از سر تمام ما و مسلمین کوتا بفرمایید. تمام آرزومندان و علاقمندان خداوند ذوالجلال حرمین زیارت نصیب بفرمایید و ما را و سایر علاقمندان بارها بار دیگر یه سفر آخری سفر مکن به استعادت خداوند متعال مشرف بفرمایید. در پایان من لازم زانو که با اینکه منی انتظار هرگز نبود تایشی، البته از بودهای سیاسی خیلی لازمه چه من ببون یا هر پیشوای دینی، هر امام مسجدی، هر عالم دینی ببید، مرو چیگه زمان ایجاب کن که هرچی منسجم تر مردم بودی وحدتا در تمام ابعاد باد نشان بده تا دنیا بزانند که مردم زندگی قومی هم در. ولی من حیث اشی که منون هیچ وقتی من فقط چی اجازه ندم که مسلمانی بخاطر من گرم تحمل بکن، سر آفتاب بوشید برای من استقبال آبید و من شیعی تحلیل کنم که کسانی که من استقبال آیه هتن فرودگاه رنج راه و زحمت گرما و عرق زحمتش برای و تحمل کد. من وزید در هر صورت به هر دیدی که بوده چی تمام عزیزان تقدیر و تشکر کنم و دعای کنم خدا من متعال این راه تا فرودگاه یاری که اوزا الله تعالی جنت راه برای آیان آسان بکن و ای آفتاب سر اوشته که اوزا الله تعالی آیان قیامت و عرش صاحبش را جاگاه بدن، ای عرق ریزیانی اوزا خداوند ذوالجلال جل وعلا شون آنا نبی اکرم علیه السلام حوض کوثر نصیب بفرمانی، زیرا که بخاطر محبت کعبه ربانی و بخاطر گنبد خضراء رسول خدا علیه السلام محبتا ایشان این حرکت شد انجام داتا و از لحاظ بود سیاسی هم یک حرکت بسیار مفید و بسیار بیدارگرانیت. خداوند متعال جل علا شانو شما را تمام عزیزانا که در این مسئله سهیم و شریک و فعال بوده که خداوند متعال جزای خیر بدن و از من این دعا به قول شاعر و از جمله جهان آمین باد، چیزی دیگه از دست این حقیر ساخته نهی. خداوند متعال جل علا شانو علمای اسلام بخصوص و عزیزانی از علما و غیر علما که در بیماری ها و امراض مبتلان خداوند ما را آیان شفای عاجل عنایت بفرمانی، عزیزانی که برای آن تقاضا کنک بوده دعای شفایش عطا بفرمانی، کسانی که برای آن مشکلاتی تا گرفتارند تو از مشکلات رهایی و آزادی تقاضا کنک بوده تیید چند قطع نامه خداوند متعال آنا مشکلاتش آسان بفرمانی و همی بین اگر برای امواتی تقاضای مغفرت کنه بوده خداوند متعال آیانا تمام مردگان مورد مغفرت و آموردش قرار بدن. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله المهيمن المنان على نعمه الوافرة وعلى آلائه المتضافرة والصلاة والسلام على نبيه الرسول الكريم صاحب الآيات الكثيرة والمعجزات المتوافرة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الهمم العالية الذين كسروا شوكة الجبابرة من ملوك القياصرة والأكاسرة ف فلك الحمد يا ربنا على أن وفقتنا لزيارة بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه الصلاة والسلام، فنسألك اللهم أن تجعلنا من المتمسكين بكتابك ومن المتبعين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ونسألك اللهم ربنا ألا تجعله آخر العهد ببيتك وحرم رسولك، ونتضرع إليك ونلجأ إليك ونسألك أن تردنا إلى بيتك الحرام وإلى قبر نبيك عليه الصلاة والسلام مرة بعد مرة بعد مرة في كل عام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم مالك بر رب الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا على خلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم وعلى سائر الصحابة وأهل البيت أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الشرك والمنافقين. اللهم أهلك كفرة أمريكا وبريطانيا وفرنسا. اللهم أهلك اليهود كما أهلكت آدم وثمود، وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترد عن القوم الظالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين في جميع العالم. اللهم انصرهم على من أعداهم. اللهم وفقنا وإياهم لما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وأهم وأتم وأقوى وأكبر. صفانا برابر كن بوشت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين،